80% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 6 września, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Na początek wymiar sprawiedliwości, rusza tak zwana spowiedź powszechna ministrów. Informatycy walczą z awarią e-usług Urzędu Skarbowego. Mało wody w Wiśle, poziom wody w rzece bliski rekordu. Rusza tak zwana spowiedź powszechna ministrów. Jako pierwsze do kancelarii premiera zostało zaproszone Ministerstwo Sprawiedliwości. Premier Donald Tusk i minister Adam Bodnar spotkają się z przedstawicielami środowiska prawniczego, a głównym tematem dyskusji będzie sytuacja w sądownictwie i praworządność w Polsce. Liczymy na to, że rozpocznie się realna rozmowa o tym, jak zapewnić ludziom sądy, które działają w sposób sprawny, podkreśla rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polski Justitia Bartłomiej Przymusiński. Trzeba naprawić fundamenty, a te fundamenty to jest przede wszystkim uregulowanie sytuacji związanej z wadliwymi nominacjami sędziów, tak zwanymi neosędziami, oraz nielegalną Krajową Radą Sądownictwa. Według zapowiedzi minister sprawiedliwości ma przedstawić nowe rozwiązania w tej kwestii. Jak mówi Sylwia Grygorczyk, Abram z Fundacji Wolne Sądy, środowiska prawnicze chcą zachęcić rząd do bardziej zdecydowanych działań. Organizacje pozarządowe oczekują takiego stanowiska, które będzie wyraźnie mówiło, idziemy do przodu niezależnie od stanowiska pana prezydenta. Według polityków koalicji rządzącej prezydent blokuje zmiany w wymiarze sprawiedliwości, a kolejne polityczne spowiedzi mają odbywać się ze wszystkimi ministrami. Następna będzie dotyczyć ochrony środowiska. Zbigniew Boniek usłyszał wczoraj zarzuty w sprawie dotyczącej niegospodarności przy zawieraniu umów sponsorskich w czasie, kiedy kierował Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Były prezes związku zgłosił się do prowadzącej śledztwo prokuratury w Szczecinie, w której przedstawiono mu zarzuty. Dziś w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek stwierdził, że prokuratura przekroczyła swoje kompetencje. Zarzut ten jest całkowicie wyimaginowany, absurdalny, wymyślony na potrzeby prokuratury szczecińskiej, która nigdy nie ma prawa i nie powinna się tą sprawą w ogóle zajmować, bo to jest w ogóle w jej kompetencji. Byłemu szefowi PZPN grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Większość internetowych usług Urzędu Skarbowego działa, mogą występować problemy z pojedynczymi elementami. Od kilkunastu godzin Ministerstwo Finansów mierzy się z awarią systemów informatycznych, a użytkownicy mają problem z zalogowaniem się do e-usług. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska podkreśla, że informatycy walczą z awarią od wczorajszego wieczoru. Awaria nie jest związana tutaj już, chcę uspokoić słuchaczy, z żadnym atakiem hakerskim. Dane naszych podatników jak najbardziej są bezpieczne. Są to po prostu błędy techniczne, no, które spowodowały tutaj awarię systemu. Ale też dobrych informacji też mogę przekazać, że większość systemów, takich jak chociażby Granica, Tax Free, e-Urząd Skarbowy już działa. Od rana były problemy m.in. z usługami e-PIT czy e-deklaracje. Poziom wody w Wiśle bliski rekordu, a powodem upał i brak opadów. Według hydrologa z IMGW na początku weekendu stan wody w Wiśle w Warszawie może osiągnąć rekordowe 26 cm, a w niedzielę spaść poniżej tego rekordu z 2015 roku i osiągnąć około 25 cm. W Puławach w województwie lubelskim niski stan wody spowodował, że dwa statki wycieczkowe osiadły na mieliźnie, mówi Wojciech Piskorek z oddziału przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Czasami daje się ściągnąć statek, jeżeli on niezbyt mocno osiadł, ale tutaj widzimy, jeden z nich jest już przechylony trochę na bok, także będą musieli czekać, aż woda się podniesie. Przy niskich stanach wody wyłaniają się wyspy. Kilkanaście lat temu była akcja duża i tutaj ktoś dostał pozwolenie. Wyciągał z takich miejsc ze środka rzeki, może nie przy tam Kazimierzu, ale tam bardziej w górę, Czarny Dom. To drzewa, które powalone były i rzeka wlokła je jakiś czas. A problem suszy hydrologicznej występuje w całym kraju. Rekordowo niskie stany wody w rzekach zostały zanotowane już na kilkunastu stacjach pomiarowych. Polski komiks kobiecy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów w Brukseli. Dziś początek międzynarodowego wydarzenia, które potrwa do niedzieli. Na polskim stoisku swoje prace zaprezentowały Joanna Karpowicz i Berenika Kołomycka, mówi kuratorka wystawy Krystyna Połtowicz. W tym roku chcieliśmy zrobić coś innego niż w zeszłym roku, gdzie mieliśmy męską ekipę. W tym roku zdecydowaliśmy się na polskie, wybitne i wyjątkowe artystki. Autorki wyjątkowe, dlatego że oscylują pomiędzy tematyką, która nie jest łatwa, dotykają tematów trudnych, jednocześnie pozostając w światach dostępnych dla dzieci. Są to też przede wszystkim artystki, obydwie skończyły ASP, jedna w Krakowie, druga w Warszawie, więc czuć to też w ich warsztacie. Joanna Karpowicz prezentuje na brukselskim festiwalu swój artbook Pracę z Anubisem. To egipskie bóstwo o głowie szakala, który jest symbolem transformacji i odrodzenia. Berenika Kołomecka to autorka komiksów głównie dla dzieci i przyjechała na festiwal z serią Malutki Lisek i Wielki Dzik. To opowieść o przyjaźni, przygodach i emocjach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju niemal bezchmurne niebo, jedynie w Bieszczadach możliwy słaby deszcz. Znowu będzie bardzo gorąco, od 28 do 31 stopni, nieco chłodniej w górach i nad samym morzem, maksymalnie 26 stopni. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Whirlpool Fresh Air Plus. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1895. Teraz za 1799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wybrane chipsy Lay's tylko 6,37 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 7 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,53. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowe w piątek. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Gosia Jakubowska, ja nazywam się Ania Lalka i wciąż staram się przedstawiać odpowiednią porcję nowości w audycji Nowe w Piątek. Przed godziną 11 usłyszeliśmy Ezra Collective, który w zeszłym roku wygrał prestiżową nagrodę Mercury Prize. To jest nagroda przyznawana dla zespołów z Wyspy Brytyjskich. Najlepszy album tegorocznej edycji wygrał zespół English Teacher, dlatego już teraz posłuchamy go na antenie Trójki w utworze Nearly Daffodils. Mostly it feels like a waste. So much laughter uncanny. I've forgotten the Trójca Nearly Daffodils od zespołu English Teacher, zespołu, który uzyskał prestiżową nagrodę Mercury Prize. Bardzo serdecznie polecam ich album This Could Be Texas, wydany w tym roku. Opowiada o różnych trudnych tematach w brzmieniach gitarowych, ale tematy faktycznie i dotyczą kryzysu mieszkaniowego, problemów ze zdrowiem psychicznym i wielu innych, o których naprawdę myślę, że wiele osób może się identyfikować z tym, o czym śpiewa wokalistka Lily Fountains. Ja mam przed sobą płytę, która również dotyczy niełatwej tematyki i również wykorzystuje wiele ciekawych brzmień gitarowych. Mowa o najnowszym albumie Davida Gilmoura, czyli lidera legendarnej grupy Pink Floyd. Luck and Strange to tytuł jego płyty, która ujrzała światło dzienne dzisiaj. A my mamy dla was egzemplarze tego albumu. 2-2 i 7 trójek. Na ten numer można dzwonić z jakąś refleksją na temat czy artysty, czy po prostu chęci uzyskania tego wydawnictwa lub na adres mailowy anna.lalka@polskieradio.pl. A już teraz w audycji Nowe w Piątek posłuchamy utworu The Piper's Call z tej płyty. Everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the the road to hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you. Trade your soul for favors. David Gilmour z utworem The Piper's Call z najnowszej płyty dzisiaj wydanej Luck and Strange. Przypominam, że mamy ją dla Państwa. 227 trójek, na ten numer można zadzwonić, żeby uzyskać wydawnictwo w formie CD lub pisać na anna.lalka@polskieradio.pl. Co do samego albumu i utworu, no tutaj gitarowa solówka, którą słyszeliśmy, na pewno zachęca do takich długich odsłuchów z podobnymi brzmieniami, ale ciekawe jest to, że za produkcję odpowiedzialni są David Gilmour, ale również Charlie Andrew, najbardziej znany ze współpracy z RDJ i Mariką Hackman. Inne brzmienia, ale jakże też dobre. Trochę odchodzimy od gitarowych, rockowych utworów, ale zostajemy zdecydowanie w instrumentalnych, tym razem polska grupa Błoto, która zapowiada nowy album kolejnym singlem Shiitake, nawiązującym do oczywiście grzybów, i to nie bez przyczyny, ale o tym już za chwilę. Płyty Davida Gilmoura, o których mówiliśmy wcześniej, powędrowały do pani Alicji z Bogucic, pana Radka ze Szczecina, pana Jerzego z Wałbrzycha i do pana Macieja z Grudziądza. Odezwiemy się ze szczegółami. Zachęcamy do słuchania Trójki, bo w przyszłym tygodniu kolejne okazje do zdobycia płyt jakże ciekawych. Przed chwilą shiitake od zespołu Błoto. Shiitake, czyli japoński gatunek grzyba, to nie bez przyczyny temat najnowszego wydawnictwa. Czwarty album Grzybnia już 11 października. Jesienny motyw, kolejne odwołania do sensorycznych skojarzeń, bardzo charakterystyczne dla grupy jazzowej polskiej Błoto. A my widzimy, że w Trójce wiele się dzieje. Wybitni muzycy jazzowi to jest już standard na naszej antenie i na naszym rynku muzycznym. Za chwilę opowiem więcej o możliwości uzyskania wejścia na koncert bardzo ciekawy, bardzo ciekawego projektu, który odwiedzi Trójkę. Ale teraz posłuchamy utworu Black Coat Suite od LL Cool J oraz Sona Joberta. Mama, she's in the kitchen, she's swinging her hips and dipping the chicken in flour. She got the music, it's bumping, I smell the food in the oven while I two-step in the shower. A well-balanced potato salad and hot sauce, collard greens, fried catfish and lima beans. Ingrained in your brain without a meme, like it's a preset burning up on the screen. The operation is flagrant, so reparations we take them. And we be patiently waiting, and for cake we be scraping until it's late in the a.m. When you're sick of the mayhem, you demonstrate till they pay them. Your body swaying, you listen what I'm saying. Don't want that AK, commence the spraying. OG mind free, you cannot enslave them. And if the tables ever turn, you know nothing can save them. That sensation burning like Louisiana Cajun. The faint aroma, somebody is blazing to bring the day in. Big bro on his way in. Never forget where you started, cause that could be where you end. From a faraway land we were departed, trying to find where we began. Mama said there was a code we all should abide by. Big man said there was a code by which we should live and we should die by. Shaking like flour in paper bags. See them saluting and recruiting and waving flags. Spice in the hot sauce, crispy on the chicken. The screen door slamming and the young boy cripping. Mama when she dancing, your uncle when he tripping. The spirit of Stevie Wonder when superstition was written. I'm the first rock when you walk into the party. I'm the Chris Rock when you snapping on somebody. I'm the ingenuity, the mental acuity, Duke Ellington dexterity. I'm truly a rarity. I'm the sound of Miles Davis. It's impossible to bury me. The slow pimp walk, it's impossible to hurry me. The red cup, brown liquor, spades all night. Shower cap, house slippers braised just right. Feeling when that itch in your weave is relieved. I'm your taste buds biting on the sunflower seeds. Only crossover, our supporters Kyrie. W-E-B mentality. I'm the biz going off. Diana, I'm the boss. Or you could say Ross. Pirelli's with the gloss. I'm the underground Harriet, the swing low chariot. Backyard smoker, fried okra and asparagus. A look in the eyes of someone who can relate. I'm the knowing that it's loving couldn't possibly be hate. I'm the prayer of a mama want a son to walk straight. I'm the prisoner released when he walking out the gate. I'm black, I'm black, I'm black, I'm black, black. Aquí LL Cool J, Zona, Jobarte, Black Coat Suite, podkreślenie tej czarnej kultury w niesamowitych brzmieniach. To jest pierwszy album od lat rapera The Force. Bardzo polecam. Ciekawa płyta, do której warto sięgnąć. Zapowiadałam, że mamy dla Państwa kolejne rzeczy, kolejne atrakcje, które będą wzbogacały doświadczenia muzyczne. Współgłosy to autorski projekt Marcela Balińskiego, polskiego kompozytora, pianisty, animatora kultury, który postanowił, żeby powstał niesamowity projekt, który łączy trio jazzowe z chórem złożonym z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Naprawdę poruszające wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Będzie można go posłuchać na żywo na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy wejściówki na to wydarzenie. Można zadzwonić na numer 227 trójek, żeby dowiedzieć się więcej i oczywiście uzyskać takie wejście. A już teraz posłuchamy Fountains DC, które świętowaliśmy jako naszą płytę tygodnia tutaj w utworze In the Modern World. I feel alive in the city that you like. And wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walked right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. I don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come right in, all by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah. In the city that you lie. In the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Shine, yeah. don't feel bad. Fountains DC in the Modern World, miejsce 26 ostatniej listy przebojów. Do godziny tylko do 12 możemy głosować w obecnym notowaniu. Serdecznie zachęcam. Przepiękny utwór z ostatniej płyty Romance. O niej dużo rozmawialiśmy na antenie Trójki w ostatnim czasie. Nic dziwnego, bo naprawdę charakteryzuje się i tym brzmieniem mocnym grupy, ale tak jak widać po tym utworze, również wrażliwymi, pełnymi głębokich przemyśleń utworów. Ale Grian Shatten nie zwalnia tempa. Artysta z grupy Fountains DC, wokalista i twórca tekstów, wystąpił ostatnio na albumie, który usłyszeliśmy premierowo dzisiaj. Chodzi o album Heinz. Posłuchajmy utworu Stranger, a o wydawnictwie powiem już za chwilę. Grian Shatten z Fountains DC to jeden z wokalistów, którzy pojawili się na albumie Viva Heinz, grupy, która pochodzi z Hiszpanii. Heinz z kolejnym wydawnictwem Garażowy Rock, który zaraża i będzie dobrym wyborem na piątkowy wieczór. Bardzo polecam, ale jeśli jednak ktoś ma ochotę na więcej muzyki elektronicznej, to nie można ominąć dzisiejszej premiery albumu Freda Again. Album Ten Days to kolejna płyta, o której na pewno będzie głośno. Ja wybrałam do dzisiejszej audycji Backseat z artystami Japanese House oraz Scottem Hartkissem. Nowe w piątek to m.in. Fred Again, tutaj w utworze Backseat, ale podzielił się dzisiaj nowym albumem Ten Days, którego warto posłuchać. A dlaczego? Bo to artysta, o którym dużo słyszymy nie bez powodu. Fenomen muzyki elektronicznej, którego przeboju mają setki milionów odtworzeń w streamingu, a producent grywa na największych festiwalach muzycznych na świecie. Z drugiej strony to bardzo przestrzenne brzmienia, w których po prostu możemy odnaleźć się i odnalazło wielu młodych słuchaczy, którzy poznają poznali go między innymi w pandemii. Wrażliwy koniec audycji Nowy w Piątek, prawie koniec, jeszcze chwilę. Znów oddychamy od Króla Słońca, już ostatni singiel zapowiadający najbliższą płytę. Nosi mnie. Widzę lądu brzeg, nie ratuję się. Tymczasowo zmieniam swój stan. Wszystko płynie, a nie lubię zmian. Więcej nie będę prosić cię. Wyjeżdżam, to przedsmak płyty Przepraszam, nie wyjeżdżam, ale oczywiście znów oddychamy to przedsmak płyty zespołu Król Słońce, która ukaże się już 20 września. Czekamy, bo tych singli trochę było, a wszystkie dają nam znać, że będzie to dobra płyta. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Ania Lalka dzisiaj przedstawiały to, co najnowsze w audycji Nowe w Piątek, ale nowości różnych będzie jeszcze z pewnością wiele w Trójce, nie tylko muzycznych. Już po 12 trójkowo-filmowo, w której dowiemy się więcej między innymi na temat dzisiejszej premiery filmowej Rodzaje życzliwości. Bardzo polecam. Audycję realizowała Anna Regulska. Terrific Sunday, idealny na pożegnania. Już teraz w Trójce utwór Wyjeżdżam.